Natomiast to jest zupełnie co innego niż jeżeli miałby mieć dostęp do akt sprawy i w ten sposób wpływać na dalszy bieg śledztwa. Prokuratura musi mieć taką szansę, żeby to śledztwo dalej prowadzić w sposób skrupulatny. To nie musi być długi areszt. No, w przypadku Dariusza Mateckiego, przecież ten areszt trwał jakieś 2 miesiące, no i to wystarczyło prokuraturze, żeby skompletować pozostałe dowody bez właśnie tej obawy mataczenia w trakcie i następnie no, te kilka kolejnych miesięcy, żeby sformułować akt oskarżenia. No wczoraj został skierowany akt oskarżenia w sprawie Dariusza Mateckiego, 6 zarzutów, między innymi przywłaszczenie 16,5 miliona złotych, pranie brudnych pieniędzy, 483 tysiące za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych miał dostać. No tak, a w przypadku Zbigniewa Ziobry jeszcze jest jedna dodatkowa kwestia, a mianowicie obawa ucieczki. No to jeżeli nawet mamy takie wręcz publiczne, może nie deklaracje, no bo on oczywiście nie mówi o ucieczce, tak? No, ale prowokuje i wcześniej wielokrotnie podważał zaufanie do państwa w kontekście uciekania przed stawiennictwem na komisji śledczej. W końcu to się udało, no ale po ilu próbach? No to wszystko i mamy jeszcze historię innych osób z tego towarzystwa, czyli Marcina Romanowskiego. Myślę, że to wszystko uprawdopodobnia ten potrzebę stosowania tymczasowego aresztowania, czyli obawę ucieczki. Nie żal panu, że nie pan spija śmietankę, bo sam pan powiedział, że żeby przygotować taki wniosek o uchylenie immunitetu, to trzeba długo pracować. Powołał pan zespół zajmujący się Funduszem Sprawiedliwości, ale śmietankę spija dzisiaj Waldemar Żurek. To jego premier chwali, mówiąc, że ma temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody. Minister Bodnar był świetnym ministrem z innym temperamentem. Więc to nie jest panu żal, tak po ludzku? Myślę, że pan premier musi uzasadniać zawsze swój wybór osobowy. Ja rozumiem, na czym polega polityka i z czym się ona wiąże. Pan premier podjął taką, a nie inną decyzję. Ja wiem doskonale, co zrobiłem przez ten okres do 24 lipca. I cieszę się z tego, że teraz można powiedzieć, jako w debacie publicznej, i jako obywatele korzystamy z owoców tej pracy. Bo przecież to nie jest jedyna sprawa. Bardzo dużo się wydarzyło od tego czasu w sprawie Pegasusa, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, w sprawie pana Błaszczaka i Cęckiewicza, granatnika pana Szymczyka, w Kolegium Humanum, no, w NCBR-ze. Tych spraw jest naprawdę dużo, które były prowadzone. No, dość wspomnieć, że łącznie tych wniosków o uchylenie immunitetu skutecznych przez ten okres, kiedy sprawowałem funkcję ministra i także później, to było jakieś już chyba 14-15, prawda? Także już 17 politykom uchylono immunitety, Zbigniew Ziobro jest 18. Tak, tylko w niektórych przypadkach bywa tak, że to nie są takie typowe sprawy rozliczeniowe, na przykład, no bo sprawa Grzegorza Brauna dla mnie nie jest sprawą rozliczeniową, bo nie dotyczy nadużyć z czasów sprzed 2023 roku, tylko tych aktualnych nadużyć. Zresztą przyszły tydzień będzie ciekawy, ponieważ 4 listopada spotyka się Komisja do Spraw Prawnych Parlamentu Europejskiego i będzie rozpatrywany kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Także to już będzie drugi wniosek i no jego sprawa też już wystartowała w Sądzie Warszawskim. Jest szansa, że wyrok Sądu Pierwszej Instancji będzie w marcu bądź w kwietniu 2026 roku. Czyli widzi pan taką szansę, że na przykład prawomocny wyrok zostanie wydany jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i być może Grzegorz Braun nie będzie mógł kandydować do parlamentu? Tak by było, taka byłaby konsekwencja konstytucyjna. Z artykułu 99 Konstytucji wynika, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne nie mogą kandydować w wyborach. Wszystko w rękach sądu. Tak jak to, co jest myślę, że ważne w tej sprawie, to że sąd pierwszej instancji zdaje sobie sprawę z powagi sprawy i zorganizował już taką rozprawę, takie posiedzenie techniczne, gdzie zaplanował 6 kolejnych rozpraw. Ostatnia data wyznaczona jest na 15 marca przyszłego roku. Także można się spodziewać, że zaraz po tym będzie wyrok. No i wtedy wszystko w rękach drugiej instancji. No ale druga instancja tylko już weryfikuje to, czy pierwsza instancja zrobiła wszystko poprawnie. A przypomnę, że tych czynów było sporo, no bo przeszkodzenie w tych uroczystościach religijnych w Sejmie. Słynny atak z gaśnicą. Tak, to było zaatakowanie w czasie wykonania wykładu profesora Grabowskiego, to były też ataki na pana ministra Szumowskiego. Także tych czynów w tej pierwszej sprawie jest aż 7 czynów, a jeszcze kolejne są w rozpatrywaniu przez Parlament Europejski. Czy jak pan patrzy dzisiaj na przywracanie praworządności, czyli ta ustawa, która tak zwana praworządnościowa, regulująca status sędziów, prezydent już mówi, że nic takiego nie podpisze, zarządzenie ministra czy rozporządzenie ministra Żurka dotyczące Ziobrolotka, czyli tego, że teraz losowany ma być tylko przewodniczący składu w tak zwanych składach trójkowych rozpatrujących odwołania, a dwaj pozostali mają być wyznaczani przez przewodniczących wydziałów. I też tutaj prezydent kieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Czy coś w ogóle da się zrobić do końca kadencji tej koalicji 15 października w kwestiach praworządności? Ja myślę, że to są jednak mimo wszystko trochę osobne tematy. Ja przypominam sobie, że jak pełniłem funkcję ministra na początku, to też dokonywałem pewnych zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i co ciekawe, też był wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, też była wielka afera, jakie tutaj rzekomo robię zamachy na wymiar sprawiedliwości. Także to jest w pewnym sensie stała melodia krytyki i działań ze strony środowiska prawicowego. Z tymi zmianami ja chciałbym powtórzyć, że one były sugerowane przez samych prezesów sądów. To oni sami wskazywali, że żeby lepiej zarządzać dużymi sprawami w przypadku dużego obciążenia na tym etapie odwoławczym, to żeby lepiej właśnie dać im przestrzeń, żeby to oni mogli dobierać te składy. Oczywiście też stosując kryteria losowe, ale jednak biorąc też pod uwagę to, co oni widzą na bieżąco, jakie jest obciążenie pracą poszczególnych sędziów. Także tutaj pamiętajmy, skąd się te zmiany wzięły. Natomiast co do tak szerzej przywracania praworządności, ja myślę, że teraz jesteśmy w takim bardzo szczególnym okresie. Zostało dokładnie pół roku do momentu, kiedy zakończy się kadencja tych 15 osób, które zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa i są sędziami. Te osoby zostały wybrane przez parlament, czyli na podstawie tych regulacji, które zostały przyjęte w 2018 roku i które są uznawane jako ten największy, ten główny problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Grzech pierworodny. Ten grzech pierworodny, dokładnie, zabrakło mi słowa. I teraz wydaje mi się, że to jest absolutnie najważniejsze, żeby od tego zacząć, a mianowicie, żeby doprowadzić do uchwalenia ustawy, która przywraca sędziom możliwość wybierania swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, czyli wrócić do tego rozwiązania, no można powiedzieć, zaprojektowanego jeszcze w 1989 roku przez Adama Strzembosza i Jarosława Kaczyńskiego. Podkreślam, przez Adama Strzembosza i Jarosława Kaczyńskiego. To mieliśmy między 1989 a 2018 roku. Wróćmy do tego rozwiązania, rozwiążmy ten problem i przekonajmy prezydenta, żeby taką ustawę podpisał. To jest projekt. To jest dobry projekt? No to jest w zasadzie ten sam projekt, który był już przyjęty przez parlament. Jak rozumiem, z modyfikacją w tym moim projekcie było tak, że sędziowie powołani po 2018 roku nie mogli być kandydatami do Krajowej Rady Sądownictwa. A teraz będą wszyscy. Tam jest, pojawia się pomysł, czy być może ograniczyć to do sędziów z określonym stażem, ale myślę, że to będzie przedmiotem dalszej dyskusji. Natomiast jeżeli ta ustawa nie zostanie uchwalona, to w pewnym sensie trzeba wtedy przejść do tej fazy drugiej, a mianowicie działać tak, aby to sędziowie mieli maksymalny udział w wyborze tych członków sędziowskich Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli nawet ewentualnie może zostawić ten parlament, ale wtedy parlament może być tylko i wyłącznie w roli notariusza. Natomiast, czyli to jest ten plan B ministra Żurka, no tak, że jeśli to nie zostanie podpisane przez prezydenta, ta pierwotna ustawa, to właśnie sędziowie wyznaczą sędziów do KRS-u, a parlament tylko ich przegłosuje. To jest plan, który bym powiedział w sposób maksymalny realizowałby wartości konstytucyjne. Bo dlaczego? Ponieważ chodzi o to, żeby maksymalnie ograniczać władzę polityków nad sądownictwem, aby to sami sędziowie decydowali o tych sprawach, które są dla nich istotne. Natomiast oczywiście to nie eliminuje tego kłopotu, że to jednak na koniec ta władza polityczna decyzję podejmuje. Dlatego wydaje mi się, że to zachęcenie prezydenta Nawrockiego, przekonanie go, że to jest istotne, żeby po prostu przywrócić ten konstytucyjny kształt Krajowej Rady Sądownictwa, byłoby pożądane. Co więcej, no, pan prezydent mógłby na tym, tak powiedziałbym, w sposób taki symboliczny skorzystać, a mianowicie począwszy od połowy przyszłego roku, mógłby dokonywać już bez żadnych problemów nominacji sędziowskich, niby ich nie kwestionował. Wszystko byłoby tak, jak należy. I być może od tego można byłoby krok po kroku dźwignąć ten nasz wymiar sprawiedliwości. Czy parlament powinien uzupełnić Trybunał Konstytucyjny, skład Trybunału Konstytucyjnego? Czy zna pan prawników, którzy chcieliby wejść do tego Trybunału Konstytucyjnego? Bo tam zwalniają się kolejne wakaty. W tym roku będą 4, następnie 6 już właściwie, bo w grudniu jeszcze pani Pawłowicz i jeszcze jeden sędzia odchodzą. Teraz są 4 wakaty. W przyszłym roku 2, czyli 8 osób nowych może być powołanych do Trybunału Konstytucyjnego. Powinien parlament to uzupełniać? Ja myślę, że moim osobistym marzeniem jest to, żeby pan Bogdan Święczkowski zrezygnował z pełnienia funkcji sędziego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, nic na to nie wskazuje. Myślę, żeby to rozwiązało wiele problemów, biorąc pod uwagę te wszystkie zarzuty, które się pojawiają. Ten ostatni wniosek o uchylenie immunitetu, to, o czym my wszyscy wiemy, biorąc także pod uwagę... Ale koledzy go obronili, odrzucili ten wniosek. Znaczy, jego koledzy z Trybunału. No, tak. To tak. Ja wiem, mówię o pewnych projekcjach moich marzeń. Natomiast wracając tak bardziej na ziemię, no to wydaje mi się, że najważniejsze wydarzenie, które nas czeka, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący właśnie funkcjonowania Trybunału. Komisja Europejska już jakiś czas temu wszczęła postępowanie w stosunku do Polski. Mamy już na stole opinię Rzecznika Generalnego, która mówi, że zasiadanie w Trybunale tzw. sędziów dublerów może naruszać prawo unijne. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości pójdzie tym tropem, to będziemy mieli bardzo ważny wyrok wskazujący, że coś musicie z tym Trybunałem zrobić. I myślę, że to będzie dobra okazja, żeby właśnie zastanowić się nad tym nowym kształtem Trybunału. No i teraz można na dwa sposoby to rozwiązać. Albo poprzez wybór najlepszych możliwych, niezależnych, maksymalnie integralnych prawników, którzy by do tego Trybunału trafili. Nie żadnych nominatów politycznych, ale właśnie takich osób, że jak się widzi ich CV, to człowiek nie ma wątpliwości, że to jest ktoś, kto jest absolutnym specjalistą w prawie konstytucyjnym czy w swojej dziedzinie. A oni powiedzą, ale po co ja mam się w tym babrać? Zna pan kogoś, kto chciałby pójść dzisiaj do Trybunału? Ja myślę, że mogą się takie osoby znaleźć. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia, tak jak pani redaktor to ujęła, tego babrania się. To jest kwestia też czasami takiego wzięcia odpowiedzialności, zaryzykowania także swojej drogi zawodowej, także pewnej oceny publicznej, ale biorąc pod uwagę to, co się może wydarzyć i to, jakie mogą być tego konsekwencje, czyli doprowadzenie w którymś momencie do tego, że odzyskamy normalny, prawdziwy Trybunał Konstytucyjny. Ale jest jeszcze inna opcja na stole. Przypomnę, że od jakiegoś odzyskamy czasu... Odzyskamy jako obywatele. Nie. Przypomnę, że jakiś czas temu pan premier Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że być może warto wrócić do pomysłu tak zwanego resetu konstytucyjnego, jeżeli chodzi o Trybunał, czyli dokonać takiej czysto technicznej zmiany konstytucji, wygasić kadencję wszystkich osób, które w Trybunale zasiadają i zbudować Trybunał cały od nowa przy porozumieniu wszystkich sił politycznych. To jest, być może to brzmi abstrakcyjnie, bo to wymaga oczywiście większości 2/3 w obu izbach. Natomiast to nie jest tak, że tego typu pomysłu nie ma. Co więcej, nawet pan senator Krzysztof Kwiatkowski, szef Komisji Ustawodawczej Senatu, przygotował odpowiednią poprawkę do Konstytucji i pracował nad tym ze środowiskami eksperckimi od ładnych kilku miesięcy. Także taka opcja też jest na stole. To na koniec jeszcze pytanie o dwukadencyjność. PSL, ale też Donald Tusk mówią, że trzeba naprawić błąd Prawa i Sprawiedliwości, znieść dwukadencyjność w samorządach. Pan jest za, czy nie? Jako senator. Jeżeli pan premier Donald Tusk uznaje, że to jest niezbędne, aby zagwarantować możliwość korzystania z praw wyborczych, to wydaje mi się, że należy to poprzeć. No ale Platforma nie jest zgodna w tej sprawie. Właściwie żadna partia nie jest zgodna, bo jak Włodzimierz Czarzasty powiedział, że on, że Lewica poprze ten pomysł PSL-u, to się zaraz głosy podniosły, że wcale tak nie jest, bo klub nie jest jednolity w tej sprawie. W Platformie też są różne głosy. Pan uważa, że rzeczywiście z punktu widzenia choćby właśnie obywateli, którzy sami mogą decydować, czy jakiś prezydent miasta, czy wójt jest dobry, czy niedobry i go po prostu nie wybierać, że to będzie dobre rozwiązanie, czy trzeba politykom po prostu ograniczyć dostęp do samorządów, żeby tam nie tworzyły się kliki? Ja myślę, ja zawsze jestem zwolennikiem rozwiązań, które poszerzają uprawnienia wyborcze, zarówno jeżeli chodzi o bierny, jak i w sposób oczywisty czynny mandat wyborczy. Mówię o czynnym, ponieważ mamy jeden przepis, mamy jedną instytucję, która ogranicza prawa wyborcze i moglibyśmy tutaj wreszcie doprowadzić do zniesienia tej instytucji, czyli ubezwłasnowolnienie. Jest zresztą projekt ustawy, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlatego mówię o czynnym prawie wyborczym. Natomiast jeżeli chodzi o bierne prawo wyborcze, to byłbym za tym, żeby te ograniczenia, które są, jeżeli chodzi o kadencyjność, po prostu wynikały tylko i wyłącznie z przepisów konstytucyjnych i były ograniczone tylko i wyłącznie do tych instytucji, w których właśnie ustrojodawca tak postanowił. Czyli mamy prezydenta, mamy rzecznika praw obywatelskich, mamy prezesa Najwyższej Izby Kontroli i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bym poszedł jednak w takim kierunku, aby poszerzać możliwość kandydowania, natomiast jednocześnie dbał o takie narzędzia i promowanie takich narzędzi kontroli władzy wykonawczej na szczeblu lokalnym, żeby te osoby, które pełnią funkcje, podlegały stałej kontroli. No, taki prosty przykład. Czy na przykład w Polsce wystarczająco korzystamy z narzędzi petycji? Czy korzystamy z dostępu do informacji publicznej? Czy kształtujemy społeczeństwo obywatelskie, które nawet tych, można powiedzieć, zasiedziałych burmistrzów czy wójtów jest w stanie kontrolować w taki sposób? Czyli bardziej byłbym za wzmacnianiem kontrolnych możliwości społeczeństwa obywatelskiego niż za takim z góry narzuconym ograniczeniem co do liczby kadencji. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa. I moim gościem był Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ale obecny senator Koalicji Obywatelskiej. Tak jest. To była powtórka programu. Nic straconego. You got me mesmerized, tethered into your pale brown eyes, see something new. Ooh. Keep telling myself I shouldn't care. Ooh. Oh, but I can't. Rip me and show me worlds that I've never seen. I'm falling for all that's you, for all that you see. lightning in June. Scared as I scan the sky for a glimpse of you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, amor. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.